Він сидів, зануривши тіло у м'яке сидіння авто, перераховуючи злиплі зелені купюри. Хо, а корейці чи китайози шкварчать з паяльниками в задниці і, напевне, чекають, що їм завтра чи коли принесуть обіцяне бабло. І смажиться, як шампіньйони у хнарі копчені. Він сидів і вперто перераховував гроші, але чомусь його не полишала думка про корейців. Така тривожна жалоба, як вали червоних хмар над містом, як муторне повторення електронного лічильника, що кривавою гримасою висів на будинку. Так, їм доведеться полишити столицю, вилетівши до Гонконга в цинкових трунах. Чорти б їх забрали. Засинаючи за кермом, він подумав, що таки його не дочекалася Ілона. Ну і хрен з нею, нехай розраховує. Хоч ногою під самий зад теж мені королева красоти. Я несу тебе труси. Подивимось, хто крутіше. Він зараз розпочав діло. І він задоволено подивився в ніч, повіяла мжичка, перевертаючи мокрі газети. Він подумав чомусь про книгу, що колись знайшов у батька. Коли він довідався, що то святе письмо, то ледь не вдавився з жаху, бо ходили балачки, що хто його прочитає до кінця, той збожеволіє. Він відкрив бардачок, витяг кишенькового формату святе письмо, що його дістав у одного убієнного свого знайомця при розподілі майна, полистав, а тоді відкотився вже до тривожного сну. А ранком пішов сніг, поклавши глибоко сині тіні. Горів на сонці кут будинку, стрімко вгризаючись у синє небо, десь наповнений світлим і чистим щастям. Вона провела кінчиком язика по губах, усміхнулась про себе, утягнула ніздрями запахи, свіжі, незнані, ядучі, солодкі, де запах сперми, хлорки, чоловічої сечі і вивітрилий запах жінок, які проходили цим широким, блискучим світом до неї. Ця ніч дала їй не тільки незалежність, але щось глибоке лягло їй на груди. Вона дійсно відчувала себе великою спокусницею. Проте це була тільки миттєвість. Такі думки завжди виникають зранку, а кожен день приносить не менше паскудства, ніж інший, філософськи зазначила вона. «Ох, життя не варто турбувати», вирішувала. «Воно саме про себе потурбується». Ілона відійшла від вікна, коли сніг посипав знову. У далекому провулку вона угледіла притрушену снігом чорну Волгу. Усміхнулася задоволено, повернулася до ліжка і відкинула тихцем простирадло. У нього чудесна майже жіноча задниця. Без жодного волосся, ані найменшого пушку, рожева й чиста. Дали бі день шкода, коли все це закінчиться швидко. Так пройшла їхня перша зустріч. Відтоді вона впевнено грала ученицю, почасти це в неї здорово виходило. Змінилась хода, сама розмова, поведінка, так що на усіх раутах великосвітських і ні вона привертала увагу, як велика недосяжна зірка. Там, де її колись помічали як гарну дівчину, про яку можна тільки подумати, щоб затягти у ліжко або присвиснути на вулиці, але забути через кілька хвилин, зараз вона з'являлася як вибух, як тріскуча феєрія, що несподівано обривалась на вас холодними потоками водоспаду. Перед нею пролягав дійсно фантастичний світ, що змінював форми або захолоняв з бредотністю свинячого смальцю. Секс, наркотики, гучні компанії. Все це пусте, як вчорашній коханець, бо їй відкрилося споживати власні можливості. Нічні клуби починали тільки-но відкриватись, там вона знаходила нових знайомих з іншого зовсім дивного світу, які могли проціджувати просто так це повітря, отримуючи з того зиск.